زمانے میں ہوا بھی ہو گئی شامل دیے جلانے میں، جس طرف دیکھو چراغا ہی چراغا ہے، ہر شہر روشنیوں کا شہر نظر آ رہا ہے، میلاد کے چاہنے والے خوشیوں کے دیپ جلا رہے ہیں، اللہ اللہ کیا حسین منظر ہے، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، صدائے درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبھن میں رہ کے بھی خاروں میں پھول زندہ ہے، اور منا کے جشن ولادت، منا کے جشن ولادت، بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ سن لو مناتے تھے مناتے گئے منائیں گے، چراغا ہے چراغا ہے چراغا ہے چراغا ہے چراغا ہے چراغا ہے چراغا ہے چراغا ہے، میری آنکھ کے آنے سے چراغا ہے۔ سے سورج ستارے جگمگائیں گے, نبی کے نور سے ہم بھی دلوں کو جگمگائیں گے, نور سے اپنے سرور عالم, نور سے اپنے سرور عالم, دنیا جگمگانے آئے, دنیا جگمگانے آئے, ہم کے مارو, ہم کے مارو دکھیاروں کو, ہم کے مارو دکھیاروں کو, سینے سے لگانے آئے, سینے سے لگانے آئے, نور سے اپنے کے نام کا لنگر سرے میں پھر کھلائیں گے, چراغا ہے, چراغا ہے, چراغا ہے, چراغا ہے, چراغا ہے, چراغا ہے, چراغا ہے, چراغا ہے, میری آنکھوں کے آنے سے چراغا ہے. اجاگر دنیا بھر میں پھیلے ہیں سرکار کے عاشق, جہاں بھر میں سبھی میلاد کی محفل سجائیں گے,